Arratsaldeon denoiri. Otsailaren 18an Boiz Dartzi espetxean aurkitzen den Iker Esparza presoak tirabira bat izan zuen funtzionario batekin bizita baten ostean. Tirabira horren ondorioz zigortu egin zuten. 8 egunetarako mitardera bidaliz, larun batetik larun batera. Esparzak ideari elkartasuna adierazteko, otsailaren 21an Aitzol Iriondok eta Jurgi Garitagoitiak planto egin zuten mitardera joanez. Honela 5 egunerako mitardera zigortu zituzten. Mitardera eramateko unean, funtzionariek esan zieten ez zituztela biak batera eramango. Eta bietako batek ziegan itxaron beharko zuela bestea igo arte. Mitarra goiko pisuan baitago. Aitzol eta Jurgik euren desadostasuna azaldu zieten eta eztabaida bat ere izan zuten. Baina azkenean itxaroten Jurgi geratuko zela erabaki zuten. Aitzol mitardera igo ondoren Jurgi bila joan ziren. Funtzionarioek mitardera igotzeko eskuburdina jantzi beharko zituela esan zioten. Honek ez zela beharrezkoa esan zien, baina hala ere funtzionarioek inguratu egin zuten eta indarrez eskuak atzea jarri zizkioten. 10 funtzionario inguru zituen inguruan. Jurgi lasai eta isilik egon arren, hormaren kontra zutela lotu zizkioten eskuak. Jurgik fortzejea izan zuen funtzionarioekin, izan ere hauek lehenik eta behin lurrera botarazi zuten eta lurrean zegoela eskuburdinetatik helduta airera altxatu zuten. Mitardera eskuburdinetatik eta hanketatik eutxita eraman zuten airean. Pareten eta bazter guztien aurka kolpatuz eraman zuten azkenean. Urrengo egunean eskumuturrean eskuburdinen markak zituen eta kokotxazpia ere markatuta zuen. Beste behin ere euskal preso politikoekiko jarrera erasokor bat errepikatu da. Gure senide eta lagunek mota guztietako erasoa jasan behar izaten dituzte. Gainera, behin eta berriz, salbuespeneko neurriak ezartzen zaizkie, eta edozein aitzakiarekin erasoak eta zigorrak ezartzen dizkiete. Euren eskubideak behin eta berriz urratzen dituzte. Eta herrira etorriz, hilabetero bezala, hor arkupetan mahaitxo bat jarri dugu presoei idazteko. Ez gean ekatzen esaten zein importantia dan presoentzat herritikan halako notatxoa jasotzea. Hilabete honetan butok betetzen ditu urteak eta esan bezala handu zute postaltxoak nahi duzutenei bihartzeko, besteik ez.